Heb ik het weer nog voor je? Het is vannacht bewolkt, maar wel wat warmer dan afgelopen nachten. 2 tot 6 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan een verkeer met 3 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens. 8 minuten. Hoofdrijbaan is daar dicht. En op de A6 tussen Muiden en Lelystad 5 minuten. A28, zeg ik dat goed? Oh, ik moet een bril, wat zijn die letters klein? Ja, A28 in de richting van Zwolle bij Nieuw-Leuze, 21 minuten. En de flitsers, die heeft Dylan. Ja, te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94,3. Op de A2 tussen Echt en Maastricht bij 251,4. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100,5. A6 dan, Emmeloord Lelystad, 85,1. Op de A7 tussen Dracht en Heerenveen bij 155,3. En op de A12 staan er een hele bult. Den Haag-Zoetermeer 13,5. Zoetermeer-Gouda 15,7. Zoetermeer-Gouda 19,5. Gouda-Zoetermeer 20,8. A27, Almere-Hilversum 107,6. En de laatste wordt nu op de A58 tussen Bergen-op-Zoom en Breda bij 74,1. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond, 2+1 gratis. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Het is 6 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier. Het is meteen somber en 12 to 12. Radio 538. Let's pretend it's not the end of the world. en Dylan. Bas en Dylan. Radio 538. De Summer en 12 to 12. 538, Bas en Dylan. Ja, sinds deze week terug in de avondshow, Bas en Dylan. De vraag is een beetje voor hoe lang? Hou nou eens op. Ik denk, waar heb jij het nou weer over? Leg maar uit. Ja, nee, ja, zeker. Ik kreeg afgelopen week een appje. Een appje van iemand zonder dat ik die telefoon, dat telefoonnummer kende. Ik had deze persoon niet in mijn contactenlijst staan. En het appje luidt als volgt. Hi Bas, kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij heeft een gesprek met mij. En dat vind ik raar. Wij hoeven helemaal niemand op aanwezig te zetten. Ik vind het een vreemd berichtje. En toen ik daar dus vervolgens naar ging vragen... Hè, ik vroeg even ze van, hallo, sorry, wie is dit? Toen kreeg ik terug, dit bericht mag je als niet verzonden beschouwen. Vind ik verdacht. En Eva ook. En wij zijn iets op het spoor. Wij dachten namelijk, misschien ga je wel naar de concurrent. Ik zou niet weten waarom. Nee, snappen wij ook niet, maar dat hadden wij ook. Nee. En we dachten, we willen open kaart. Ook naar de luisteraars, want dit programma, die verdienen dat. Maar dat schijnt ook niet aan de hand te zijn. Maar er is wel iets anders aan de hand. Nou, er is niks aan de hand. Nou, er is ja, maar dit is een ding, dit is een soort hets. Die is al 3 dagen wordt hij tegen mij gevoerd. Ja. Er is helemaal niks aan de hand. Nee, nou, kijk, het ding is dat wij gisteren zelf al tot de conclusie waren gekomen dat jij ineens in lage vuurse was. Daar had ik jou gezien, want ja, ik heb jou op zoek mijn vrienden. En er was ook een luisteraar die je gezien heeft. Hey Bas. Ik weet niet of het iets betekent, maar ik dacht, ik ga het toch even melden. Ik zat namelijk gisteren die uitzending te luisteren. En toen hoorde ik dat gesprek met Dylan, dat hij misschien weg zou gaan. En vanmiddag zat ik bij het pannenkoekenrestaurant. En het was echt heel toevallig, maar daar zag ik Dylan en hij liep met iemand. Misschien dat het nergens over gaat, maar ik dacht, ik ga het toch even melden. Ja. Ja. Kijk, ja. Zeg maar, en het zou heel vervelend zijn als we zitten te roeren in privézaken. Maar ik kan bij deze bevestigen. Wat dat betreft zijn wij echt rot collega's. Ja, we zijn verschrikkelijke collega's. Maar ik kan bij deze bevestigen: het gaat niet om privézaken. Ik weet wat er aan de hand is. Ja, ik wens je veel succes, want er is niks aan de hand. Nou, ik had dat nummer natuurlijk. Ik heb even gebeld. Oh ja. En wat heb je, wat dan? Oh, wat een kat in het nauw naast mij. Ja, die oogje. Je wordt helemaal rood ook. Nou, hou eens eventjes op. Wat is het nou met dat nummer? Ik heb het nummer vanmiddag gebeld. Ik heb het opgenomen. Nou ja, hou op. Dat draait dat niet op zitten nemen. Ik heb het opgenomen. Ik ga het zo laten horen. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babadum, bob, Release the pressure. Bas en John. Klinkt niet slecht, ja. Zegt John. Ja, die is alvast even aan het voortborduren op de mogelijkheid dat jij misschien weggaat of zo, dat je iets anders gaat doen. Nee, ik ga niet weg. Okay, dat is fijn om te weten en ik kan het bevestigen, je gaat niet weg. Oh, wat zal dat een opluchting zijn voor veel mensen? Zeg. Ja, nou dat denk ik ook. Nou, dat denk ik zeker. Tevreden snuit. Nee, ja, let op, ik kreeg dus twee dagen geleden kreeg ik een berichtje. Hi Bas, kun je Dylan morgen op aanwezig zetten? Hij heeft een gesprek met mij. Een heel bijzonder berichtje, vooral omdat ik niet wist van wie die kwam. En toen ik vervolgens vroeg, wat heeft dit te betekenen? Toen kreeg ik terug, dit bericht mag je als niet verzonden beschouwen. Ja. Toen ben je door een luisteraar nog gespot met iemand in Lage Vuurse. Had je het ook bij kunnen laten? Je had ook kunnen zeggen, joh, niet als verzonden beschouwen. Had het dan ook als niet verzonden beschouwen gelaten. Ja, maar het probleem zit hem in dat jij liegt. Nee, ik lieg niet. Nou, jawel. Want jij zegt dat jij alleen maar aan het trainen was. Voor de Vierdaagse. Voor de Vierdaagse. Ja. Ik heb gebeld. Ik heb het nummer gebeld. En je hebt het opgenomen. En ik heb het opgenomen. En jij was niet alleen aan het trainen voor de Vierdaagse. Je had wel degelijk een afspraak. Ogenblik. Ja, geen probleem. Ik spreek met Sabine. Goeiedag. Hi Sabine, met Bas, Radio 538. Jij hebt mij van de week een berichtje gestuurd. Hi Bas, dat klopt ja. Ik heb jou ook laten weten dat het bericht was niet verzonden kon beschouwen. Ik had per ongeluk een bericht naar jou gestuurd en dat was niet de bedoeling. Ja, goed, ik dacht ik bel toch even. Want ja. Ik was even benieuwd. Ja, begrijp ik. Want het betreft Dylan. En ik was gewoon even benieuwd wat erachter zit. Dus, Nou, het geval wil dat ik voor casting werk. En dat wij Dylan op het oog hadden voor een programma. En ik heb hem afgelopen week ontmoet. Dat klopt inderdaad. Dat is helaas niks geworden. Dus dat gaat niet door. En dat weet hij zelf ook al? Dat weet ik niet. Okay. Oh, ja, nee, ja, sorry. Goed. Dankjewel voor het opnemen. Ja, ja. Geen enkel probleem. En succes met het programma. Ja, jullie ook. Dankjewel. Mooi dat je zo achterkomt. Ja. Maar wat was dit voor een programma dan? Ja, dat maakt allemaal niet uit. Maar waarom zeg je dat niet gewoon tegen ons? Ik mocht dat niet zeggen. Wat heb jij zitten porren in deze wond? Ja, maar waarom stuurt ze zeg maar naar de collega? Dat moet je niet doen. Dan moet je, zeg maar, je moet niet tegen Dylan zeggen dat hij niks mag zeggen. En dan mij een bericht sturen. Ja, je had ook gewoon kunnen luisteren. Als maar niet even, kunnen beschouwen. Jij komt er dus nu, want je hebt dus dat gesprek gehad met haar. En jij komt er nu. Ze zouden het deze week laten weten. Dus ik denk, ja, dat zal er wel vrijdag zijn of zo. Maar, het is donderdag geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. Leuk dat ze het aan jou verteld hebben. Dit een grote droom? Vind je dit heel erg? Nee. Het kost me wel €1,250. Voelt het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankijkt. Alles wat ik beloofd had, heb ik gedaan. Toch is het los, waarom verder te gaan? Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou, tot het eind van mij. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Van jou tot het eind van mij.

Zo, Becky Hill en Surrender. 538. Bas en Dylan. We willen een grap uithalen met BN'ers. Ja, samen met jou eigenlijk. Ja, ja, precies. Dus als je zit te luisteren, je kan meedoen in de grappen. Dat lijkt ons heel erg leuk. Het zit zo, let op. De laatste tijd komen er superveel van dat soort spelprogramma's op tv. Van die spelprogramma's met van die veel te moeilijke regels allemaal. Zat ik de doos van Pandora te kijken met allemaal complexe regels. Niet te volgen. Watch Your Back zat ik te kijken. Met allemaal de 30 verschillende lagen en mitsen en maren en zussen en zoen. En dit correspondeert met dat. En nou, zeg maar, ja, Wie is de Mol is er ineens heel erg eenvoudig bij, zeg maar. Vals spel, zal ik van de week voorbij komen. Ja, dan ook moeten ze liegen en bedriegen. Ja. Het is allemaal... Jij hebt in een moordfeest gezeten. Wat op zich, zeg maar, het is gewoon een whodunit. Gewoon een Cluedo eigenlijk. Maar goed, daar moet je toch ook wel... Was ook opletten geblazen, hoor. Ja, op een gegeven moment zag ik jou een... wat was het? Een soort zo'n stewardessenpakje ergens uitpakken. En dat was jij daar een link hebt gelegd... Nou, dat ik daar die dagen overleefd heb, is echt een... Ik snapte echt geen snars van dat spel. Ja. Maar goed, wij kwamen tot de conclusie... er zijn heel veel BN'ers die aan al die programma's meedoen. Zeg maar, je ziet overal dezelfde BN'ers. Die doen allemaal aan dat soort programma's mee. Altijd dezelfde kop op tv. Ja, en wanneer zeggen zij dan nee? Ja. Dat willen we eigenlijk... Hoe ver kunnen we gaan? Ja. Zeg maar, hoe krankzinnig, hoe moeilijk, hoe complex kan een tv-programma zijn? Totdat BN'ers ook zeggen, nou... Laat maar zitten. En dit is wat de grap gaat zijn. We gaan samen met 538-luisteraars een tv-programma verzinnen. Dat wordt nooit uitgezonden. Nee. Maar we gaan gewoon een zo krankzinnig mogelijk televisieprogramma verzinnen. En dan gaan we, nou ja, als zijnde castingbureau... gaan we BN'ers benaderen of ze mee willen doen met het programma. En dan gaan we kijken welke schooiers van BN'ers... ja zeggen tegen dit onmogelijke televisieprogramma. Ja. Voor een beetje screentime. Ja, precies. De naam hebben we bedacht. Factor B. Factor B, zo Factor gaan we het heten. Dat lijkt ons goed. Ik hoor het ook, zeg maar, SBS6, zaterdagavond, Factor B. Klinkt goed. Ja. Moet er niet Factor B? Factor B mag ook nog. Nee, Factor B. Nee, Factor B. Voor het SBS-publiek is het allemaal makkelijk en hapbaar dat het allemaal in Nederland is. Ja, maar zeg maar wel met... even niet naar beneden. Wel met internationale potentie, weet je wel. En we dachten, er moeten sowieso 10 BN'ers in. Ja. Dat is sowieso. En er moet een prijs te winnen zijn. Dat zijn eventjes de ingrediënten waar we mee gaan beginnen. Ja, zeg het maar. Wat, ja, nou, toch? Wat moet het allemaal bevatten? Bedenk gewoon. En echt, heel veel mensen gaan nu denken: oeh, zou je dit wel uit kunnen zenden? Of kan dit wel? Nee, we kunnen mensen geen zorgen maken. Maak je geen zorgen. Bedenk gewoon de meest krankzinnige dingen. En stuur het even in via de app van 538. Dan gaan we factor B tot een echt nep programma maken. Ja. En dan gaan we kijken hoeveel BN'ers we zover kunnen krijgen om mee te doen in ons programma. Ja. Factor B, 10 BN'ers gaan een prijs winnen. Wat gaan ze winnen? Wat moeten ze doen? Wat is het spel? Denk met ons mee en kom eventjes in de 538-app met een verhaal. Ja, leuk als je ook even een spraakmemo stuurt of zo. Dat vinden we wel lachen om even van je te horen. somebody else. Gotta feel what I never felt. I saved my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I saved my love for somebody else. Somebody else. De laatste tijd poppen er echt bizarre televisieprogramma's uit de grond. Echt zeg maar de meest bizarre regels. Je kan prijzen winnen als je dit, als je zus, als je zo. Allemaal dingen. Zeg maar, op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Nee. Ik zat in Watch Your Back te kijken, waar je dan naar de spiegelkamer kan. En dan kan je daar thuis zeg maar, echt... Jongen, ze bedenken het allemaal waar je bij staat. Ja, en in die programma's zitten altijd een beetje dezelfde BN'ers. Ja. Die aandachtszieke BN'ers die overal met de kop op tv willen, zeg maar die. Nou, en nu willen wij eigenlijk een nep televisieprogramma verzinnen, wat zo krankzinnig is, dat je eigenlijk denkt, ja, hier doe je toch nooit aan mee. En dan kijken of we 10 BN'ers zo ver kunnen krijgen om ja te zeggen tegen ons programma. Echt nou, BN'ertje pesten, want BN'ertje... daarna zeggen we, haha, het gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren, na, zeggen we dan. Dus nou ja, goed, we willen een zo krankzinnig mogelijk televisieprogramma verzinnen. Heb je een idee, drop dan even een appje via de app van 538, dan komen we er echt al veel binnen. Maandag rond deze tijd, zeg 9:50, komen we er dan even op terug. Zeker. Dan hebben we een soort formatje, hoe dat dan heet. Dat we het hele programma eruit gaat zien. Ja. Ik vind het wel mooi. Even één dingetje snel. Jaron stuurt een appje via de Apple 538. Die zegt, ja, je moet gewoon een stichting verzinnen. Oh, gewoon dat je dan speelt voor een stichting. Ja, maar zielig. Die niet bestaat. Nee, maar dat is zielig. Nee, dan wordt het wel echt oplichting. Nee, ja, dat is oplichting. Ja. Sorry, vooral het programma moet krankzinnig zijn. Joep, die stuurt wie het grootste ego heeft. Dat vind ik al wel lachen. We zien hier nog hier allemaal met allemaal punten. En als je dan punten krijgt, dan mag iemand anders die punten weer afpakken. En dan mogen mensen thuis meespelen. En die bepalen dan wie alsnog die punten krijgt. Ja, maar daar zitten we. Ja. Even, daar zijn we op de goede tour, heb ik ja, het idee. Ja, zoiets. Maandag komen we erop terug. Time is standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Say it. I do too, but we gotta be patient. Cause someone like me, and someone like you, really shouldn't work, yeah, the history is proof.